Program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 maja, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ewa Kopacz w prokuraturze. Była premier zeznaje jako świadek w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jedna osoba ranna, uszkodzone budynki i ponad 1000 interwencji strażaków. Za chwilę o skutkach burz nad Polską. Będzie też o podlotach. To takie młode ptaki, które stawiają swoje pierwsze kroki. Była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz jest przesłuchiwana jako świadek w sprawie katastrofy smoleńskiej, podaje niezależna.pl. Potwierdza to prokuratura krajowa. Według portalu przesłuchano również Tomasza Arabskiego, byłego bliskiego współpracownika Donalda Tuska. Ewa Kopacz została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym m.in. nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Wcześniej na Facebooku była premier napisała, że w kwietniu 2010 roku została wyznaczona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. To była moja jedyna rola tam, na miejscu. Byli ze mną polscy lekarze. Podawaliśmy tym, którzy potrzebowali odpowiednie leki i przeprowadzaliśmy badania EKG. Sekcje zwłok, ekshumacje i inne czynności zarządza prokurator. Nie jestem i nie byłam prokuratorem, dodała we wpisie Ewa Kopacz. Ponad 1000 interwencji strażaków, jedna osoba ranna, podtopienia, przerwy w dostawach prądu i uszkodzone budynki. To efekty burz, które w nocy przeszły nad Polską, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tej chwili nie mamy informacji o konieczności ewakuacji. Zostały uszkodzone budynki, 5 zerwanych dachów na budynkach gospodarczych. One na bieżąco zostały zabezpieczane. Została ranna jedna osoba w województwie zachodniopomorskim, Konar, przygniótł mężczyznę, który złamał sobie rękę. Pogoda najbardziej dała się we znaki mieszkańcom województw lubuskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. W Małopolsce trwa naprawianie szkód i szacowanie strat. Woda naniosła sporą warstwę błota, powodując znaczne straty, mówią mieszkańcy. 20 samochodów równo z dachami, bo my tu komis mieliśmy. Po południu, ale to był taki grad, że się nie dało na pole wyjść, bo my chcieliśmy samochodami powyjeżdżać, nie dało się, bo chciało głowę rozwalić. Lało ze 3 godziny. Tutaj było 1,5 metra wody. Przerwało wało 11:30 w nocy. No i narobiło bardzo dużo szkód. Poszła starym takim korytem woda i tam 15 domów zalało. No to jest od niepamiętnych czasów. Przeżyłem trochę tutaj, bo stąd pochodzę i akurat szkoda gadać. Największe szkody woda wyrządziła w powiecie chrzanowskim w gminie Alwernia. Zalanych zostało ponad 50 posesji. Agenci CBA zatrzymali pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Trafią do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wśród zatrzymanych są zastępca dyrektora, kierownik oddziału informatycznego, główny specjalista do spraw zamówień publicznych, pełniący obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz informatyk. Nie są to pierwsze zatrzymania w tej sprawie, mówi Temistokles Brodowski z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do tej sprawy już wcześniej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób. Wszystkie te osoby decyzją sądu trafiły do aresztu. Jak ustalili nasi funkcjonariusze, straty sądu mogą sięgać 35 milionów złotych. Według ustaleń śledczych i prokuratorów proceder miał polegać na stworzeniu w ostatnich latach sieci wielu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem sądu oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sądownictwa, które otrzymywały fikcyjne zamówienia na świadczenie usług doradczych, analiz i opracowań. Jak informuje CBA, umowy te ostatecznie nie były realizowane, a zapłacone analizy i opracowania miały jedynie uzasadnić wypłatę pieniędzy. Status podejrzanych w śledztwie ma 9 osób, którym łącznie przedstawiono 31 zarzutów na tle korupcyjnym. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. I na koniec jeszcze o podlotach. Wypadają z gniazd i tak ma właśnie być, bo młode ptaki, właśnie podloty, stawiają pierwsze kroki. Część z nich może sprawiać wrażenie, że potrzebuje pomocy, ale tak nie jest. Dla wielu gatunków to naturalny etap rozwoju, mówi Katarzyna Grublewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wrony, gawrony, sroki, sujki też spotykamy, kosy, kwiczoły, to są ptaki, u których już pojawiły się podloty, one już uczą się samodzielności. Dlaczego nie powinno się pomagać takim podlotom? Dlatego, że to jest u wielu gatunków naturalne. Przemysław Nawrocki z organizacji WWF Polska. W związku z tym najlepiej po prostu takie piskle, jeżeli znajdziemy, zostawić albo w tym miejscu, gdzie je znaleźliśmy, albo ewentualnie posadzić je na gałęzi krzewu, tak żeby rodzice łatwo je mogli odszukać, bo zdecydowanie najlepszymi opiekunami są rodzice, a nie człowiek. Często do nas, do stowarzyszenia, ludzie dzwonią i mówią, no bo siedzi młoda wrona, ona wypadła z gniazda, bo ona nie umie latać. Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No więc my tłumaczymy, że ona nie wypadła z gniazda przez pomyłkę, to nie był wypadek, tak musi być. Taki młody ptak pozostaje cały czas pod opieką rodziców, którzy bardzo często jeszcze go karmią. Interweniować trzeba tylko, jeśli młody ptak znajduje się w miejscu naprawdę dla niego niebezpiecznym lub gdy wymaga pomocy weterynarza. To był serwis Trójki.

Może komuś to się skojarzyło z There She Goes, zespołu The Last. Chyba całkiem słusznie. Bardzo sympatyczny zespół z New Jersey, czyli Real Estate, ich czwarta płyta i to jest kolejny singiel z tego albumu. Płyta oczywiście z tego roku. Stained Glass, nasza piosenka dnia. To teraz, jutro jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka i jednocześnie 50. rocznica premiery wydania albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalny odsłuch, pokaz, można było o północy te płyty kupić, nawet takie specjalne wersje. Bardzo duże pudełko i bardzo pięknie zdobione. W środku też było mnóstwo niespodzianek. Ustaliliśmy kiedyś między sobą, że zespół The Beatles nigdy dość. W związku z tym... I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't wanna spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. She's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. I think I'll take a walk and look for her. 14 minut po 11. Anusz Widelec. Anusz Widelec się przekonam do chłodników. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. A ty nie lubisz? Nie jesteś, nie naprawdę nie lubisz. No jakoś mi tak, zupa to musi być ciepła. No wiesz co, tak. Nie ma to tamto. Znaczy, ja oczywiście nie podzielam, ale jestem w stanie zrozumieć, ponieważ ja lubię wszystko, naprawdę lubię wszystko, natomiast nie jestem w stanie zjeść zupy owocowej. Kompot z kluskami to jest coś, nie, to czego jest, ja nie rozumiem. To już jest abstrakcja, ale jeżeli chodzi o taką zupę, nie, a właśnie. Dobrze, że o tym rozmawiamy. Nie masz wrażenia, że w ostatnich latach jakoś się tak porobiło, że jest moda na to? Ja bardzo często to widzę i uwaga, przyznam się, bez bicia, stosuję sam. Do tego, że kiedy się zamawia danie, znaczy obiad z dwóch dań, to najpierw się je drugie, a później zupę. Wiesz co, ja zauważyłam to, dobrze, będę szczera, zauważyłam to u nas w bufecie, ale myślę, że wynika to nie z mody, wynika to z tego, że bywamy zapracowani i to wynika z takiego ułożenia kolejności względem temperatury, ponieważ zupa zazwyczaj jest bardzo, bardzo gorąca i wtedy zjadamy szybko drugie danie, a potem ta zupa już zdąży ostygnąć. Ja myślę, że to praktyczne raczej. No ja tak wczoraj wprowadziłem sobie właśnie pieczarkową, tylko że w drugiej kolejności i jak to się mówi, magnifico. Ach, no właśnie, bo miałam zapytać jak. No to cudownie. No więc tak, zdradziłeś już tajemnicę, że chłodnik, a chłodnik wyszedł mi z połączenia dwóch rzeczy, które wydarzyły się ostatnio, bardzo ważne. No po pierwsze zrobiło się nareszcie ciepło, to znaczy dziś jest trochę chłodniej, natomiast kilka ostatnich dni no było naprawdę upalnie. No a po drugie, pomidory, choć jeszcze trochę drogie, to zaczęły nareszcie mieć smak. No i z połączenia tych dwóch rzeczy wyszedł mi cudowny pomidorowy chłodnik, inspirowany trochę hiszpańskim gazpacho, który robi Malka Kawka, weganka, pasjonatka intensywnych smaków i aromatów, właścicielka warszawskiej restauracji Tel Aviv. To jest chłodnik z pomidorów, z papryki, którą ścieram na tarce, takiej grubej, jarzynowej tarce. Pomidory miksuję, dodaję też czasem trochę pomidorów pelati, które są takie, mają specyficzny smak, pod warunkiem, że w Polsce nie ma jeszcze dobrych pomidorów. Do tego drobno siekana czerwona cebula, seler naciowy, również pocięty w bardzo cieniutkie plasterki i pozbawiony łyka, nie może mieć łyka. No i na sam koniec doprawiam to świeżym imbirem i świeży imbir jest posiekany, drobno, drobno posiekany, żeby bardzo szybko uwolnił swój aromat i też jak się zjada, jednak żeby można było natknąć się na takie kawałki, które wystrzeliwują smakiem imbirowym. Oczywiście do tego jeszcze świeża kolendra, dosyć dużo tych ziół, tutaj dowolność ziół, naprawdę dowolność ziół. Można dodać trochę ostrości jeszcze, chociaż sam imbir doda tej ostrości, a już moje ślinianki pracują, wyobrażam sobie, muszę przełykać ślinę. I na sam koniec, jak podaję to w talerzu, to z młynka dosyć grubą solą posypuję ten chłodnik i pieprzem grubomielonym. Oliwa? Oliwa, tak, koniecznie, właśnie zapomniałam, taka dobra oliwa, mocna. Ale też zachęcam do polskich olejów, z polskich ziaren, na przykład rzepakowy na zimno tłoczony. Świetny rzepakowy, jest cudowny, ze świeżym chlebem i do tego kminek. No i znowu okazuje się, że najprostsze smaki są najlepsze, szczególnie w takie ciepłe dni. No i co powiesz na taki chłodnik pomidorowy? Tak sobie pomyślałem przy okazji tej oliwy. Nie wiem, czy to działa w gastronomii. Oliwa nie żywa, ale zawsze sprawiedliwa. Ja tak właśnie patrzyłam na ciebie, coś ci tak błysnęło w oku i zastanawiałam się, co to będzie. Nie no, Kaśka, no bo wiesz, ja mam ostatnio tak, że ja się bardzo kontroluję, jeżeli chodzi o rzeczy spożywane. I przyznam szczerze, że tak, no nie wiem, no, ale co, spróbować? Ale chłodnik... Od jakiego zacząć, tak? Wiesz co, no, na mnie w domu na przykład czeka ten tradycyjny chłodnik z młodych buraków. Ja robię go nie z jogurtem naturalnym, tylko z maślanką. Dodaję jeszcze oczywiście trochę gęstej śmietany. On musi być tłusty, no bo tłuszcz jest nośnikiem, znaczy tłustszy, bo tłuszcz jest nośnikiem smaków. I teraz wyobraź sobie buraczki, które tak ładnie nie chrupią, ale tak stawiają opór pod zębem, pokrojone w kostkę, buraki. No i jak ktoś ma zęby. O Jezu, Piotrek. No więc te buraki, do tego rzodkiewka, do tego to na koperku, to na szczypiorku, to jest wszystko wymieszane, to jest gęste. A pomyśl o takim chłodniku, na przykład, jak ja wiem, że to może brzmieć kontrowersyjne, ale może to cię przekona. Pomyśl o takim chłodniku, jak na przykład o twarożku z koperkiem, szczypiorkiem i rzodkiewką. Lubisz? To też jest nabiał plus warzywa, chrupiące. Tak. Ja ci muszę zrobić ten chłodnik, a dla państwa mam jeszcze radę. Jeżeli gotujemy taki chłodnik z młodych buraków, to proszę pamiętać, żeby je ugotować w jak najmniejszej ilości wody, bo ta woda jest nam niepotrzebna. No a po drugie, to ja mam taki magiczny składnik, który dodaję jeszcze do takiego chłodnika. Odrobina, dosłownie szczypta startej skórki z cytryny. Ona nie będzie wyczuwalna. Ona, jak dodamy jej za dużo, to może być gorzka, dlatego naprawdę odrobina. Nie będzie czuć takiego wyraźnego cytrynowego aromatu, natomiast doda tam coś tak intrygującego, że naprawdę polecam. Jeszcze takie pytanie ode mnie, bo chłodnik, prawda? No mówimy cały czas o tym. A można go podgrzać troszeczkę? Spróbuj, proszę. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. She's wild. this, baby. Evil child, I've known you well. If you wanna stay, that's alright. But you want me again, and then you come running to me. Baby, baby, that's alright. Oh, that's alright. Hey, that's alright. Now she's gone. She's walking away. Red dress on. The long black hair. No i proszę, już dawno temu, zresztą nie oni pierwsi i ostatni udowodnili, że z prostych słów, banalnych wręcz, baby, I love you so, I need you now, I want you back, da się zrobić całkiem czujną i dobrze grającą, na przykład przez radio piosenkę In Excess, The Loved One. To przed chwilą. 24 minuty po godzinie 11, kolejna para przed nami. There's a light at the end of the road. The mortal darkness it grows. And it may be the faintest of glows. We can work it out. Refugees in our own land. Brutalized by a friendly hand. Crushed by debt. No one to break your fall. No one at all. After the hurricane, from the ruins of the old domain, yeah, was the time for change. Hold fast till the morning. After the hurricane, from the ruins of the old domain, yeah, was the time. Millions spent on unclear war. Thousands can't withdraw. Where martyrs never pause. All the government loose at home. Now you're all alone. After the hurricane, from the ruins of the old. Time for change, hold fast till the morning. Oh, after the hurricane, from the ruins of the old domain, in the air was a time for change, hold fast till the morning. For others, heroes when you need them, lie down here beaten. There is no clash of titans, it's all so disappointing. After the There's a light at the end of the road. When mortal darkness it grows. And maybe the faintest of glows. But we can work it out. Never doubt. After the hurricane, from the ruins of the old. Tones, a wcześniej The Levelers. Oto taka nasza kolejna dziś muzyczna para. Minęła 11.30 i bardzo często podczas naszych wspólnych spotkań zastanawiam się, czy szukam takiej muzyki, której dawno wspólnie nie słuchaliśmy. No i takie pytanie, czy państwo sobie przypominają, kiedy razem ostatnio słuchaliśmy Królowej Popu? No ja sobie tego jakoś nie mogłem przypomnieć. Teraz jest okazja to nadrobić. Despair, regret, and tenderness is what I feel for you. I loved you from the very start. What else could I do? You read my mind, you made me cry. Time stood still. And now I know the reasons why time stood still. Maybe you're the next best thing to happen. All the things we might have been. A thing. 2000 rok, film The Next Big Thing. W polskim tłumaczeniu tytułu tu się można zastanawiać trochę dlaczego. Ach, dlaczego? Układ prawie idealny. Tak to się zwało. Madonna w jednej z głównych ról, no i oczywiście muzyka między innymi z jej śpiewem, jej piosenkami Time Stood Still, to przed chwilą. Za 26 minut południe. Mariusz Owczarek, czyli Układ Prawie Idealny, gość. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam cię Piotrze również. Zaczniemy, jeśli pozwolisz, od cytatu, dobrze? Z okładki płyty. A zatem brzmi to tak. Utwory składające się na Landscapes Too Easy to Explain powstawały w dużych odstępach czasu. Różnią się pod względem orbit stylistycznych, wokół jakich są zbudowane. Tym, co łączy je w spójną całość, jest postawienie emocji, komunikacji między muzykami w centrum uwagi. Interakcja między wykonawcami na scenie, w studio, między zespołem a publicznością to absolutnie najważniejszy element składowy muzyki, nadający jej treść, znaczenie. Dzięki niemu tworzenie jej ma sens. Ty napisałeś jakąś pracę? Nie. Samego siebie to ja nie lubię cytować. Nie. To jest fragment takiego słowa wstępnego do płyty, o której państwu dziś mówimy, zapraszając na koncert. To Stanisław Słowiński jest autorem tych słów. Jest także liderem kwintetu. Kwintetu, który od jakiegoś czasu, gdzie się pojawi na jakimkolwiek festiwalu, to w konkursie to wygrywa. Tak się zdarzyło w 2016 roku w Krakowie na festiwalu Jazz Juniors. W 2015 roku, przepraszam, bo w 2016 roku wyszła płyta właśnie, o której mówię. A muzykę z tej płyty usłyszymy na koncercie, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 3 czerwca w Gnieźnie, dokładniej w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie, bo tam tym razem zawita trójkowy festiwal Jazz z Wami. Festiwal, który od prawie ponad już pół roku państwa niepokoi jazzowymi dźwiękami w różnych miejscach, w których można się było nie spodziewać, że takie dźwięki się pojawią. Na przykład są to właśnie takie ośrodki kultury w mniejszych miejscowościach, ale państwo bardzo chętnie na te nasze zaproszenia reagują, licznie przybywają na te koncerty i mam nadzieję, że podobnie będzie w najbliższą sobotę 3 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. To jeszcze tylko słowo o składzie zespołu, bo on się trochę różni od składu płytowego, a zatem lider Stanisław Słowiński na skrzypcach, Zbyszek Szwajdych na trąbce, Kuba Płużek na fortepianie, Justyn Małodobry na kontrabasie i Grzegorz Masłowski na perkusji. Ale to nie wszystko, bo na tym koncercie pojawi się także przyjaciel Stanisława, hiszpański, znakomity skrzypek Apellas Carot. On będzie specjalnym gościem tego koncertu. I mam nadzieję, że widzimy się w Gnieźnie w sobotni wieczór. Pojedziesz podsłuchać. Pojadę posłuchać i jak wrócę, to opowiem, jak było. Dobrze, to było jedno pytanie. Drugie za chwilkę zadam. Rozumiem, że rozdajemy zaproszenia teraz. Tak, mamy zaproszenia dla państwa na ten koncert. Przypomnę, to jest sobota, 3 czerwca, godzina 20. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Jazz z wami, trójka. Zapraszamy. Ale napiszesz kiedyś coś o jazzie. To ja zacytuję. Radio nie lubi ciszy. Mariusz Owczarek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Co gramy? Gramy utwór, który otwiera płytę Landscapes Too Easy to Explain kwintetu Stanisława Słowińskiego. Utwór nosi tytuł Lawina. Miejski, Ośrodek Kultury w Gnieźnie, najbliższa sobota, godzina 20, w ramach festiwalu Jazz z Wami. Stanisław Słowiński, Quintet, z płyta Landscapes, Too Easy to Explain, propozycja od Mariusza Owczarka, utwór Lawina. W tej sprawie proszę dzwonić, w dalszym ciągu Piotr Kordaszewski ma jeszcze zaproszenia 22 i 7 trójek. To teraz za 16 minut południe Algiers. Underside of Power, Algiers w trójce do południa przed chwilą. Oczywiście ja odpisuję, ja koresponduję z Państwem i jeszcze nie zdążyłem podziękować za wszystkie maile, bo jak się okazuje nie tylko te zdjęcia z picia porannej kawy, czy drugiej, albo nawet w niektórych przypadkach trzeciej dostaję od Państwa. Bardzo za nie dziękuję. Najpierw je trzeba zrobić, a później wysłać, co nie jest wcale takie hop, siup, ale też często, gęsto fotografują na przykład Państwo okolice z wycieczek rowerowych. Myślę, że powinienem się tym pochwalić do Henryka Sittnera, bo rzeczywiście tych maili jest sporo i to są piękne okolice i to są piękne spacery i wycieczki. Bardzo za to dziękuję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. I teraz podczas audycji tak naprawdę 24 godziny na dobę do Państwa dyspozycji. No to mamy jeszcze dwie piosenki zaplanowane do godziny 12. Projekt, na który kiedyś zwracałem uwagę, no chociażby spotkaliśmy się z tą muzyką w tonacji trójki, nazywają się Planetarium. Piękna płyta. And all that I've known to be of life, and